بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليمو تميت محمد صلى الله عليه وسلم تنانديليه رسالة يا فضيلة زمجي ومدينة نأدابو زكويشي مدينة فموجة نأدابو زكوي فنية زيارة مدينة. رسالة يا العلامة الشيخ المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية. ولما توفاه الله نبلع لكفيش ونا الله أكرمه الله ألكرمي ونا الله ألكرمي ونا الله بالدفن بجوار رسول الله alipewa ikramu na Allah kuzikwa jirani na mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Kuzikwa jirani na rasul, ikramu ya Allah kwa Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wa idha bu'itha, na pale atakapofufuliwa Abu Bakri, yakunu ma'ahu fil jannah, atakuwa pamoja naye peponi alayhi salatu wassalam. وذلك فضل الله نهيون فضيلة يا الله يؤتيه من يشاء هم بأمتكاي والله ذو الفضل العظيم نا الله نمين فضل كو كبسا. كم فضليش أبو بكر كهايو كم فاني كوني صاحب واكي دنياني ناني صاحب واكي كوني ميشة يا برزخي مناكي كبوري لاكي جيراننا كبوري لاكي wajiuhu, wanasema kadhalika atakuwa jirani naye peponi. Fadhila ya Allah kampa Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Wa amma Umar ibn al-Khattab, amma Umari mtoto wa al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ambaye ni amiru al-mu'minina al-Faruq, Umar ibn al-Khattab ibn Nufail القرشي. خليفة أبو بكر الصديق نرى في كياك. عمر ني خليفة أبو بكر الصديق. سيو خليفة ورسول. خليفة ورسول ني أبو بكر. عمر ني خليفة وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. نا ثاني الخلفاء الراشدين. وويلي أو وبيلي كما خليفة وانغوفو وأحد العشرة المبشرين بالجنة نن موجا ووتكومي ولي بشري وبيبو. كان أحب الرجال إلى النبي عليكو أنمتو أنا يبندس أمنو قمتومي صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر الصديق بعد أبو بكر الصديق نمبيلي كيبنزي وكتو أبو بكري alikuwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Qala al-Shafi'i, amesema al-Imam al-Shafi'i, ma ikhtalafa ahadun min as-sahabati wat-tabi'in fi tafdhil Abi Bakr wa Umar radiyallahu anhuma, hajapatapo kutofautiana yeyote katika masahaba na matabi'ina katika kumfadhilisha Abu Bakr na Umar رضي الله عنهما. نكوى تنغليزا وويلهاو على جميع الصحابة يويا مصحابة وات هجا فتاكو موجا كتك مصحابة كلتا اختلاف، ولا هجا فتاكو موجا كتك متابعين كلتا اختلاف. ووتك فموجا ولكوى وكين فضليش أبو بكر كش عمر na walikuwa wakiwatanguliza wawili hawa juu ya masahaba wote wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Naam, kuna ijma ya masahaba katika hilo, Abu Bakar kisha Umar, kama ilivyokuja kwenye kitabu Al-I'tiqad cha Al-Imam Al-Bayhaqi rahimahullah, kurasa 356. Na alikuwa akiwafundisha masahaba Qur'an, Umar kana yuallimu as-sahabata al-Qur'ana, alikuwa akiwafunza masahaba Qur'an. Wa yatanawabu ma'a rajulin min al-ansari majalis an-nabiy, na alikuwa akipeana zamu yeye na mmoja wa maansari katika kuhudhuria kikao cha mtume, kikao cha ilmu sallallahu alayhi wasallam. Leo anakwenda muansari, kesho anakwenda Umar. Muansari akirudi anamfundisha Umar walioyapata kwa leo, akienda Umar kesho, akija ansari anafundishwa na Umar kwamba leo tulisoma kadha wa kadha wa kadha wa kadha, ili fursa iwe ni ilmu, fursa kwenda kuchuma. Alikuwa akipeana zamu yeye na muansar ili asije akapitwa na ilmu. Kana mahiba, alikuwa ana haiba, anaogopeka, kawia, alikuwa ana nguvu. Fi dinillah, katika dini ya Allah. Yafiru shaitanu minhu, shaitani alikuwa akimkimbia, kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wasallam, yabna al-khattabi, ewe mtoto wa al-khattab, walladhi nafsi biyadihi, na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu ipo mikononi mwake, ma laqiyaka shaitanu qattu salikan fajja illa salaka fajjan ghayra fajjika, hakutani na wewe shetani katu salikan fajja, akiwa anapita njia, illa salaka fajjan ghayra fajjik, illa atabadilisha njia kupita isiyo kuwa njia yako ewe Umar. Hadithi muttafaqun alayhi. Na pale walipokuwa mashia pale kwenye msikiti wa mtume, hawapiti mlango ulioandikwa babu Umar. Baadhi ya mashaykh wakasema Umar alikuwa anaogopeka na shetani, njia yake hawaipiti akiwa hai na alipokuwa mfu kadhalika. Maanake mashia hawapiti kwenye mlango ulioandikwa babu Umar ibn al-Khattab kwenye msikiti wa mtume, kwao wanamwogopa mashetani akiwa hai na akiwa amekufa. Umar amekufa na bado hawapiti kwenye mlango ulioandikwa babu Umar ibn al-Khattab katika Masjid an-Nabawi Madina. Allah ameinusuru dini kupitia Umar, wantashara fil afaq, na imeenea dini kona za mbali za ulimwengu. Wa qawiyat shaukatu almuslimin, nguvu ya Uislamu iliongezeka. Qala Sheikhul Islam, amesema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, wa fi zamanihi, na kipindi cha wakati wake Umar, intashara alislamu, ulienea Uislamu. Wa dhahara, na ulidhihiri Uislam, dhuhuran lam yakun qablahu mithluh, kudhihiri ambako hakuja wahi kutokea kabla yake mfano wake, sio zama za Rasul wala sio zama za Abubakar Siddiq, yani zama zake Uislamu ulidhihiri mno, ulienea sana. Kana shujaan miqdama, alikuwa ni shujaa mpambanaji, miqdama tena msonga mbele arudi nyuma. Khafahu muluku al-Furs, aliogopewa na wafalme wa Persia, Warum na Warom. Wa wudi'a taju Kisra baina yadayhi, na taji alilokuwa akilivaa mfalme wa Kisra, mfalme wa Furs, ambaye ni Kisra ibn Hurmuz, Kisra ibn Hurmuz, taji lake alilokuwa akilivaa kichwani la kifalme lilikuja kuwekwa mbele ya Umar ibn al-Khattab. Manake Fursi tumeshaikomboa, taji la mfalme wao hili hapa, likawekwa mbele ya Umar ibn al-Khattab zama zake radhiyallahu ta'ala anhu. Wanamzungumza wanasema, kana mu'ridan 'ani dunya, hakuwa akiipapatikia dunia bali aliipa mgongo, muqbilan 'ala al-akhirah, alikuwa ameielekea akhira, alikuwa ameielekea akhira. Nakshu khatamihi, nakshi iliyowekwa kwenye pete yake, pete yake kumechorachorwa nakshi, nakshi iliyoandikwa kwenye pete yake maneno haya, kafa bil mauti wa'idhan ya Umar, yametosha mauti kuwa ni mawaidha, ewe Umar. Ya Rasuli imeandikwa Muhammadun Rasulu Allah. Ina jumla tatu. Jumla ya kwanza Muhammad, jumla ya pili Rasul, jumla ya tatu Allah. Muhammad Rasulu Allah. Ya Rasuli imenakishiwa hivyo. Ya Umar, kafa bil mauti wa'idhan ya Umar. Yametosha mauti kuwa ni wa'adhi, ewe Umar. Ndiye aliyekomboa Baitul Maqdis Palestina. Msikiti wa Baitul Maqdis umekombolewa na Umar ibn al-Khattab. Na kipindi cha kufunguliwa alikwenda akasafisha, akawa amechukua shuka yake ya juu kutoa takataka kwa shuka yake ya juu, rida, akitupa nje takataka. Ilikuwa ni mutawadhi. Qala Ibn Kathir, amesema Al-Hafidh Ibn Kathir katika Al-Bidaya wa Nihaya, kana mutawadhi'an, alikuwa ni mnyenyekevu, fillah, kwa ajili ya Allah, khashina al-aish, maisha yake ni magumu, khashina al-mat'am, chakula chake kigumu, shadida fi dhati Allah, alikuwa ni mkali katika dhati ya Allah na dini ya Allah, yarqa'u thawba bil adim, anaitia kiraka nguo yake kwa kipande cha ngozi, wa yahmilu al-qirbata ala katifaihi, alikuwa akibeba kiriba cha maji, anajibebea viriba vya maji, ala katifaihi, juu ya mabega yake, ma'a idhami haibati, pamoja na ukubwa wa haiba aliyokuwa nayo Umar. Alikuwa akibeba maji mwenyewe Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu arda. Na ndio maana alikuwa Abu Bakar Siddiq akimpenda sana Umar baada ya kufariki Rasul. Anasema Abu Bakri, ma ala dhahari al-ardi rajulun ahabba ilayya min Umar, hakuna katika mgongo wa ardhi hii mtu nimpendaye mno akamshinda Umar. Ana Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu arda. Hii ni kwa mukhtasar. Wa amma Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ama Umari mwana wa Khattab, Allah amridhie, faqad sabaqahu ila al-Islam ma yaqrubu min 40 rajula, wamemtangulia yeye kuingia katika Uislam watu wanaokaribia 40. Alishatanguliwa na watu takriban 40. Wa kana shadidan ala al-muslimin, na alikuwa ni mkali juu ya Waislamu, dhidi ya Waislamu zama za ukafiri wake radhiyallahu anhu. Falamma hadahu Allahu ila al-Islam, zama alipoongozwa na Allah kunako Uislamu, kanat quwwatuhu wa shiddatuhu ala al-kafirin, hali ya hewa ikabadilika. Kanat quwwatuhu, zikawa nguvu zake, wa shiddatuhu, na ukali wake, ala al-kafirin, dhidi ya watu makafiri. Wa kana islamuhu izzan lilmuslimin, na uislamu wake au kuslimu kwake kulileta izza na hishma na nguvu kwa Waislamu. Kama qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kama alivyosema Abdullah ibn Mas'ud, anasema ma zilna a'izzatan mundu aslama Umar, hatukuacha kuwa a'izzatan, ni watu wenye nguvu, mundu aslama Umar, tangu zama zile ambapo alislimu Umar. Alislimu Umar baada ya watu 40 na wanawake 11. Alislimu Umar baada ya wanaume 40 na wanawake 11. Mwaka wa 6 min al-bi'tha. Akhrajahu al-Bukhari, amepokea hadithi hiyo al-Bukhari 3684. Walazama an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi makkata, na alilazimiana Umari na mtume sallallahu alayhi wa sallam Makka, wa hajara ma'ahu ila al-Madina, na akahama pamoja naye kuelekea Madina. Wa shahida al-mashahid kullaha, na siku anahama Umar, watu walikuwa wakihama kwa kificho, lakini yeye alisimama hadharani akasema, atakayetaka kumwacha mke wake mjane anifuate nyuma ya hilo bonde hapo, anayetaka kumwacha mke wake mjane na watoto wake mayatima, anifuate nyuma ya hilo bonde. Manake naelekea wapi? Naelekea Madina. Aliye mwanamume anifuate. Kipindi ambacho wenzake walikuwa wakisafiri kwa kificho, yeye alizungumza hadharani wazi wazi. Alikuwa shujaan miqdaman radhiyallahu anhu arda. Alikuwa akisapotiwa na wahi, zikitoka rai basi rai ya Umar inaungwa mkono na wahi. Wametoa rai katika wale mateka wa Badri, wengine wakasema tuchukue fidia, wengine wakasema tuwaambie, tuwape kazi wawafundishe kusoma watoto wetu, wengine yeye Umar akasema tu wauawe, tu wauawe. Alafu ikaja Qur'ani ikamuunga mkono Umar. Aiwe kwa nabii ay yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard turiduna arda ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu azizun hakim. Suratul Anfal. Wa shahida al-mashahid kullaha ma'ahu, na alihudhuria mapambano yote pamoja na rasul عليه الصلاة والسلام. ولما ولي أبو بكر رضي الله عنه من بعده ألبو شكا أتوالى ألبو أنغوز أتوالى أبو بكر رضي الله عنه من بعده بعد يا رسولي كان عبده الأيمن ألكو عمر من سادواكه أوني كنواك وكوميني من المسادواكه عبد ni sehemu hii katika kiungo cha mwanadamu hapa mpaka hapa, yani kwenye kisukusuku au wanaita kwenye kiwiko kuja mpaka kwenye bega, hii ni abud. Kwa hiyo kaambiwa huyu alikuwa ni abud yangu, maana yake ni msaada wangu. Alikuwa ni abud yake ya mkono wa kulia, maana yake ni msaada wangu wa nguvu kabisa. Anasema kana abudahu al-aymana ثم ولي الخلافة من بعد أبي بكر كيش أكونغوزا وتوالى بعد أبو بكر كونغوزا وخليفة بعد أبو بكر الصديق. ومكث فيها أكثر من 10 سنوات أكدوم كتكونغوز هو نو خليفة هو أكثر من 10 سنوات زيد يا ككومي. فتحت فيها الفتوحات زلفنغوليوا زلفنغوليوا كتكبيني تميك هي فتوحات كومبوز نينجي kombozi nyingi, alikomboa kombozi nyingi, alifungua miji mingi kwa maana akaingiza Uislamu. Watasa'at ruk'atu al-bilad al-islamiyya, na ramani ya miji ya Kiislamu ikaongezeka ikatanuka. Wa qudiya 'ala ad-dawlatayn al-'udhmayayn fi dhalika az-zaman, zikasambaratishwa daula mbili kubwa. Fi dhalika zaman, katika kipindi kile. Qudhiya, zilimalizwa. Wa qudhiya ala daulataini al-udhmayaini, zilimalizwa dola mbili kubwa, madola mawili makubwa. Fi dhalika zaman, katika kipindi kile cha Umar. Daulatai Faris wa Rum, dola ya Faris na dola ya Rum. Wa unfiqat kunuzu Kisra, na kanzi au kunuzu za Kisra, Kisra bin Hormuz, mfalme wa Persia. Wa unfiqat, na zikatolewa. Fi sabilillah. Wa unfiqat kunuzu Kisra, na hazina za Kisra zikatolewa. Wa Kaisar, na hazina za Kaisar. Fi sabilillah, katika njia za Allah, kama tulivyosema taji na mabangili ya mfalme Kisra yaliletwa mbele ya Umar. Haya hapa mabangili ya jamaa yako. Kama akhbara bidhalika as-sadiq al-masduq, kama alivyolihabarisha hilo as-sadiq al-masduq, mkweli anayesadikishwa, anasadikishwa na wahi ambaye bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini pia anasadikishwa na watu. Sadaqta ya Rasulullah, as-sadiq al-masduq sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema maneno haya kumwambia sahaba Adi bin Hatim kwamba tutakomboa au utafika Uislamu au tutachukuliwa hazina za Kisra Adi bin Hatim anajua habari ya dola ya Furs, akamuuliza Rasul, Kisra bin Hurmuz? Wamkusudia Kisra huyu bin Hurmuz? Akamwambia Kisra bin Hurmuz, huyo manake alimfanya mkubwa Kisra bin Hurmuz na dola yake. Akamwambia Kisra bin Hurmuz, zitakuja hazina zake kwa Uislamu. وكان ذلك على يدي الفاروق الأكبر وكان ذلك على يدي الفاروق نهاية يلبتكان من قنون مع عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه. ولما توفي نبال ألبوفيشوا عمر ألبوفيشوا عمر بن الخطاب توفاه الله وسباب يقوانا أبو لؤلؤة المجوسي أبو لؤلؤة المجوسي لكوجا مسكتيني صلاة الفجر عمر أنا وصلي شواميني صلاة الفجر أكينجيه الشيطان أبو لؤلؤ المجوسي أكم شوما عمر تنبوني مواكي مارم بيلي وكتمية خنجر ينسوم خنجر مثل يكس بين مكالي كلية نكشوت sio ndefu kama panga, ifupi kama kisu, ila ina makali kulia na kushoto. Mithili ya khanjar wanazovaa imma wa Yemen au wanaovaa wa Oman. Khanjar akamkita Umar bitaanatain, akabebwa Umar akamtanguliza mmoja kati ya masahaba awasalishe watu, kwa utumbo wake unatoka nje Umar na damu yanamwagika. Akawa anaamshwa alfajiri kwa ajili ya kuswali nyumbani kwake, damu za mchuruzika. Akasikika kusema la hadha fi lislami liman taraka sala, hana fungu katika Uislamu anayeacha kuswali. Mgonjwa Umar, madamu yanamchuruzika, anaamshwa alfajir, anasema la hadha fi lislami liman taraka sala, hana fungu katika Uislamu anayeacha kuswali. Angalia hiyo hali, alafu sikiliza anavyosema Umar, alafu angalia watu na kuacha kwao kuswali. Alipojua kwamba aliyemuua ni Abu Lu'lu'a al-Majusi, alisikika Umar akisema alhamdulillahi alladhi lam yaj'al qatili muslima yuhajjuni 'inda Allahi bisajdatin sajadaha. Himdi zote na shukurani anastahiki Allah ambaye hakumfanya aliyeniua kuwa ni Muislamu, ambaye hakumjalia muuaji wangu kuwa ni Muislamu bali si Muislamu. Namshukuru Allah, au himdi zote ni za Allah ambaye hakumjalia muuaji wangu kuwa ni Muislamu, ambaye atakwenda kunisimamishia hoja mbele ya Allah siku ya Kiyama kwa sijida aliyowahi kumsujudia Allah, kama muuaji wangu si Muislamu, alhamdulillah, kuliko angele kuwa Muislamu ambaye akanisimamishia hoja mbele ya Allah siku ya Kiyama kwa sijida aliyemsujudia mula wake. Haya niyataja al-Imamu Ibn Abi Shaiba katika al-Musannaf kitabu al-Maghazi. Walamma tufia, na pale alipofishwa Umar radhiyallahu anhu arda akramahu Allah, Allah alimkirimu bidafni bijiwari Rasulillah, kuzikwa pembeni mwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam. وإذا بعث يكون معه في الجنة ناكففليوا أتكوا فمدناء ببوني وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء نهي لفضل يا الله أم تكاي كم عمر بن الخطاب وإلا رسول لشوم بدعاء لشوم بدعاء كم إيه الله وبعزة وإسلام كم موجة وما عمر وويلي أن يبندس أكواكو إما أبن عمر بن الخطاب أو أبني عمرو بن هشام أبني أبو جهل. الله أكم ونغوز عمر بن الخطاب نعم أكم قطوش عمرو بن هشام أبو جهل فضل يا الله كم فعمر. وذلك فضل الله أتيه من يشاء نهي لفضل يا الله هم فأمتكاي والله ذو الفضل العظيم نع الله لمن يفضلك سبحانه. Anasema Sheikh hafidhahullah, أفمثل هذين الرجلين العظيمين أفمثل هذا الرجلين العظيمين هذي كمفان ووتها وويل وتكف اللذين هذا شأنهما وويل أمباو هذي أمبازو تمزتاجا لكتكشان زاو هذي نخبر زاو وهذا فضلهما نهذي نزو فضل زاو يحقد عليهما حاقد كويلي kwa watu wawili kama hawa wenye shani kama hizi itokee mtu awachukie yafaa kuchukiwa wawili hawa na mtu mwenye kuchukia yani kweli hawa yastahiki kuchukiwa au yadhumuhuma dhamun au awazungumze kwa ubaya wawili hawa dhamun mwenye kuzungumza kwa ubaya yafaa na'udhu billahi minal khudlan twajikinga kwa Allah kutokana na khudlan Udhlan ni kunyimwa taufik na kunyimwa nusra. Hawa wanawachukia hawa na kuwazungumza vibaya na kuwa na chuki nao wamenyimwa taufik. Wamepewa udhlan na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hapa anazungumzia mashia bila shaka. Ash-Shia ad-dullal ar-rafida. Wakiwaponda wawili hawa na kumtukuza Ali. Hawajui maskini kwamba Ali bin Abi Talib yeye mwenyewe alikuwa akiwaheshimu hawa na aliwapa bai'a. Aliwapa bai'a. Kampa bai'a Abu Bakr, alimpa bai'a Umar. Na maneno haya akayasema mwenyewe. Akayasema mwenyewe Ali kwenye Nahjul Balagha. Kitabu chao Mashia Nahjul Balagha. Na Ali bin Abi Talib alipokuwa kule Iraki kwenye mji ule wa Kufa akiwa ni Amirul Mu'minina tayari alikuwa akipanda juu ya mimbari akitangaza kwa uwazi bi anna khaira hadhihi al-umma Abu Bakr thumma Umar kwamba mbora zaidi wa umma huu ni Abu Bakr kisha Umar alikuwa akisema Ali Iraki Kufa juu ya mimbar. Ajabu ni kwamba Ar-Rafida Mashia wanodai kwamba wana mapenzi kwa Ali bin Abi Talib. Wanamkadhibisha Ali bin Abi Talib katika hili. Yeye akiwa anasema bora ya umma huu ni Abu Bakar kisha Umar. Na yeye alimpa bai'a Abu Bakri na alimpa bai'a Umar. Bila shaka kwa haya wanaoyafanya na haya wanaoyasema dhidi ya Abu Bakar na dhidi ya Umar kana kwamba wamesema Ali ni kadhab muongo kwa yale ayasemayo au wanasema kwa lisani ya hali kwamba Ali alikuwa ni munafiki alitoa bai'a kwa Abu Bakri na alitoa bai'a kwa Umar kinyume na yale yaliyopo katika moyo wake bila shaka huku ni kumtusi kubaya Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Pamoja na yote haya wanadai kwamba eti wana mapenzi naye na kwamba eti wao wanampenda na kwamba wao ni mawali wake. Wa ma kanu awliya'ahu in awliya'uhu illa almuttaqun. Afa bimithli hadhain ar-rajulain al-'azimain alladhain hadha sha'nuhuma wa hadha fadluhuma yahqidu 'alayhima haqid aw yadhummuhuma dham na'udhu بالله من الخذلان ربنا اغفر لنا ايوه الله تسامح سيسي اغفر لنا تسامح سيسي يعني ما ذنبي يتو ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان نو وسامح نبوزيتو وليتتنغلية كتك إيمان ونسمع علماء دعا هي ندعا أمبايو إما وينيا وومني ووت ومانزو وليتنغلية وكيوم ما صحابة na waliokuja kabla ya masahaba kwa maana watu wa Isa wema wa Isa na Isa mwenyewe watu wa Musa na wema wake watu wa Yunus na wema wake dua hii ni shamilun li jamii almu'minin imewaenea waislamu wote waliotangulia wa mwanzo wakiwemo masahaba na waliotangulia kabla ya masahaba na waliokuja baada yao paka siku ya kiyama ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. دعاء هي دعاء شامل, دعاء شامل منيا. ونسمع علماء وهذا من فضائل الإيمان, نهيله هو ينجي كتك ميونغون ما فضيلة ذا إيمان, يعني وإذا كان مؤمن كنا فضائل ونسبات ميونغون ما صنه كمانا. وإسلام ينتفع بعضهم ببعض, كنفايك بعض ياوك بتيا بعض ينجين, هو مبيانا بعض ياوك ومبيا بعض ينجين بسبب المشاركة في الإيمان وسبب يقولك الشركيان قواك ونجي إيمان. Kwa ukiwa ni mu'min, fadhila hizo unazipata. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla, na wala usijalie katika mioyo yetu ghilla, kupatikanwa kwa ghilla. Ghilla ni hasada, husda wa hiqda, na chuki. Lilladhina amanu, kwa wale walioamini, usipatikanishe chuki na hasadi katika mioyo yetu. Na Allah alipoitaja ghilla ameitaja ikiwa ni munakara, la taj'al fi qulubina ghilla, ili ingie ghilla ndogo, ili ingie ghilla kubwa, ili ingie ghilla chache, ili ingie ghilla nyingi. Kwa maana ikawekwa ghilla katika hali hiyo ya munakar. ولا تجعل في قلوبنا غلا, usijalie katika mioyo yetu kupatikana kwa ghilla, maana hasadi na chuki. Lilladhina amanu, kwa wale walioamini. Na ikiondoka chuki na ghilla, hasad, bas hukaa nafasi yake nini? Mahabba. Ukimwomba Allah akuondolee ghilla, alghil wal hasad wal hikdi, بس يكيونوكا غل والحسد والحقد نفسياك وكاليوة محبة. ويكيونبا ونولو هيلي بمعنى أممومبا الله أكوكي محبة. للذين آمنوا قوالي وليو آمن وكيومو الصحابة الكارم. ربنا إيمو لويتو إنك رؤوف, حكي كويني مبولك وجواكو من رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا, إيمو لويتو وسيسي بوندوي roho zetu, usizipindishe roho zetu, usizipoteze au usiipoteze mioyo yetu, usiipoteze kutokana na haki. Baada idha hadaitana, baada ya wewe kuwa tayari umeshatuhidi na umeshatuongoza. Wahablana min ladunka rahma, na tupe tunu kutoka kwako ya huruma. Innaka antal wahhabu, hakika wewe ni wahhab, ay wasi'u al-ataya wal-hibat, ni mwingi wa vipawa. Innaka anta al-wahhab, hakika wewe ni mwingi wa vipawa, watoa sana. Al-ataya wal-hibat, anasema Sheikh hafidhahullah, wa qad naqala ibn Kathir rahimahullah, na amenakili ibn Kathir rahimahullah fi tafsirihi, katika tafsiri yake, inda qawlihi ta'ala, mbele ya kauli yake Allah mtukufu aliposema subhana, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu, kama mtajiepusha enyi Waislamu na yale madhambi makubwa ambayo mnakatazwa, nukaffir ankum sayiatikum, tutakufutieni kwa kule kujiepusha kwenu na makubwa hayo, tutakufutieni madhambi yenu madogo. Wanudkhilkum mudkhalan karima, na tutakuingizeni mahala pazuri kabisa. An ibn Abi Hatim, amenakili ibn Kathir kutoka kwa ibn Abi Hatim Ar-Razi, bi isnadihi, kwa isnadi yake, ila al-Mughira ibn Miqsam, iliyoendelea mpaka kwa Mughira ibn Miqsam, annahu qal, kwamba hakika amesema, kana yuqal, ilikuwa ikisemwa huko zamani, shatmu Abi Bakr wa Umara رضي الله عنهما من الكبائر, كنت كان أبو بكر وعمر نميونغوني مما ذنب مكبوة. هاي أنا يسمى المغيرة بن مقسم زمهيزو حجو لكاني خميني ولا دولة إيراني إلي كوي كسيموا, وما كنتوسي أبو بكر وعمر من الكبائر ni miongoni mwa madhambi makubwa sana. Bali masahaba walikuwa wakiwafunza watoto wao kumpenda Abu Bakar na Umar. Masahaba kwa kuwapenda hawa ni katika imani. Hawa ni mawaziri wawili wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama alivyowaita al-Imam al-Qahtani katika An-Nuniyah. Ni mawaziri wa rasuli hawa alayhi salatu wassalam, na ni wakwe zake, yule kamolea, yule kamolea. Thumma qala ibn Kathir, kisha akasema ibn Kathir, qultu, nimesema, na msemaji ni al-Hafidh Abu al-Fida Ismail bin Umar bin Muhammad bin Kathir al-Basrawi al-Shafi'i. Anasema waqad dhahaba ta'ifatun min al-ulama'i, na limekwenda kundi la wanawazuoni, ila takfiri man sabba as-sahaba, kunako kumkufurisha atakaye watukana masahaba, kama huyo ni kafir. Wa huwa riwayatun an Malik ibn Anas, nayo ni moja ya riwaya ya Malik ibn Anas al-Asbahi rahimahullah. Malik ibn Anas rahimahullah, imamu wa Madina, imamu Daril Hijra, mwanafunzi wa Nafi', na Nafi' ni mwanafunzi wa Abdullah ibn Umar, na Abdullah ibn Umar ni mwanafunzi wa Rasulullah alayhi salatu wassalam. Anasema waqad dhahaba ta'ifatun min al-ulama'i ila takfiri man sabba as-sahaba, wa huwa riwayatun an Malik ibn Anas rahimahullah. وقال محمد بن سيرين, na amesema Muhammad ibn Sirin, mwanafunzi wa Anas ibn Malik tabi'i, ma adhunnu ahadan yubghidhu Aba Bakr wa Umar wa huwa yuhibbu Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam, ma adhunnu, sidhani mimi ahadan, kwamba eti kuna yeyote, yubghidhu Aba Bakr wa Umar, ambaye anamchukia Abu Bakr na Umar, wa huwa yuhibbu Rasul Allah, wakati huo huo eti akawa anampenda mtume wa Allah. Sidhani kwamba yuko mtu huyo, kama wamchukia Abu Bakar na Umar, humpendi Rasul alayhi salatu wassalam. Hakuna la tatu, ima umpende Abu Bakar na Umar umpende Rasul, au umchukia Abu Bakar na Umar umchukia Rasul alayhi salatu wassalam. Rawahu at-Tirmidhi, athari hii yameipokea al-Imamu at-Tirmidhi, wal-atharu fi jami'ihi, na athari hii ipo kwenye jami'i yake. Baadhi ahlu al-ilmi sunan at-Tirmidhi wanaita jami'u at-Tirmidhi, wal-atharu fi jami'ihi ay fi sunanihi, nambari 3685, bi-isnadin sahih, wa sanadi iliyokuwa sahihi. Nani yasema haya? Ni muhaddith Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad, ni Sheikh wa Sheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahmatullahi ta'ala alayhi. Huwezi kumchukia Abu Bakar na Umar alafu ukampenda Rasul sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu Rasul mwenyewe alikuwa akimpenda Abu Bakar na Umar. Kama alivyomuuliza Amr ibn al-As, kumuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, nani katika watu wanapendeza zaidi kwako ya Rasulullah? Akasema Abu Bakar. Akasema Aisha, min ar-rijali ya Rasul, katika wanaume nakusudia. Akasema Abu Bakri. Thumma man, kisha nani baada ya Abu Bakri? Akasema thumma Umar. Kisha nani baada ya Umar? Thumma Uthman. Thumma adda rijala, kisha akawataja watu wengine. Wa kwanza kaanza na Abu Bakr, wa pili kamfuata Umar, na Ali yupo na anamjua,